Smoczek, smoczek, smoczek, jak ja kocham smoczek. To mój kumpel, ten mały gość. Słodki jak cukierek, lepszy jest niż werek. I tylko z tobą mi go wziąć. Smoczek, smoczek, smoczek, jak ja